بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافي مزيدا، ولا والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم ومعهم وفيه برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصلي إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى، وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ولقد أرسلنا نوحا ثم ليت نوح قد كبتم يا زمان كبتا نكون أمتم وزمان كبتا katika ulotajwa katika Qurani, afisha nabi Adamu na nabi Idrisi kuliko nabi Nuh. Huzo watatu katika mitume iliyotajwa katika Qurani wa zamani kabisa. Baada ya nabi Adamu anafuatia nabi Idrisi, alafu nabi Nuh katika mitume iliyotajwa Qurani. Walaqad arsalna Nuhan, tulimpeleka Nuhu wa Ibrahim. Nuh alikuwa kwa Iraqi, Ibrahim alikuwa kwa Iraqi vile vile, alafu kenda Sham, kenda Misri. وجعلنا في ذريتهما النبوة، وكجالية كالكيزة تشاوها وانتبنا وتومي والكتاب نكبة كتاب، لكن فمنهم مهدد فانا كتك من الام ولوغوك وكتهو، وكثير من فاسقون نوالك ولسوك لطايا مزيد كتابة الغونة ما يشدوه بي، فمنهم مهدد كتك هو من الام ولوغوك وكتهو walipatikana wenye kuongoka. Jaala llahu minhum wakathiru min lfasikuna, na wengi katika hao walitoka na taa mizimgu. Thumma kaffaina bada atharihi, kisha tukafatishia nyuma yao birusulina, chungu ya mitume yetu vingi kabisa imekuja vingi. Minhum man kasasna alaika waminhum man lam naksusu, wengine tumekutajia wengine watatukutajia majina yao wengi kabisa. Wa in ummati, hapana umma wowote, ila khala fiha nadhiru, ila ulipitwa na mtume wengi sana. Thumma kaffaina ala atharihim, kisha tukafuatishia nyuma yao birusulina, chungu ya mitume yetu. Wa kaffaina bi Isa bni Maryama, tukafuatishia Isa mwisho tena kwa Isa bni Maryama. Waatainahu linjila, tukampa hicho kitabu chake kilichoitwa Injili. Wajaalna fi qulubi alladhina tabahu rafatan wa rahma, tukajaalia katika nyoyo za wenye kumfuata nabii Isa upole na rehma. Kwa sababu alikuja nabii Isa mizaki yote ya upole ya rehma, kusameheana na hivi na hivi, kinyume cha nabii Musa. Nabii Musa kaja kwa sheria ya ukali kwa sababu Mayahudi walikuwa katika zila, wamezoelea zila zila zila, basi wakapewa mambo ya ukali ukali, wapate kuinuka kidogo. Halafu baada ya miaka mingi wamepanda kibri kingi na jeuri mingi, akaita nabii Musa na nabii Isa walasi, wakaja mambo ya kuondei na hivi na hivi, samehe fanya basi. Wakaja watu wake wameafiki mambo hayo, wameathirika wale nabii Musa kwa ukali, wakawa watu wake ukali. Akaja nabii Muhammad kwa yote mawili, wakati wa ukali na ukali, wakati wa upole upole. Nabii Isa kaja kwa upole mtupu, na nabii Musa kaja kwa ukali mtupu, kwa sababu zina walikuwa katika zira, wapate kuinuka kidogo. Ndio wakafaina ala atharihi birusulina, tukafuatishia nyuma zao nyuma yao chungwa mitume yetu. Wakafaina bi Isa bni Maryama, tukafuatishia tena Isa mtoto wa Maryamu. Ataina ulinjila, tukampa injili. Wajaalna fi qulubi alladhina tabauhu, tukajalia katika nyoyo za wale waliofuata rafa upole wa rehma na rahma, وسم يلقم قولين رحمة نوات الأسوري كيف ما يكون المربي يكون المربى نام نانو بقوة مليزي ديبو لبقوة ولو يكون لبا mtu akilelewa na mlevi atakuwa mlevi tu, akilelewa na mtu wa dini atakuwa mtu wa dini, akilelewa na jinsi atakuwa jinsi. Mtoto akibebwa tazama kitogo cha kumbeba. Basi jamani, hiyo ndio dini sasa, kwa pole sana na rehema kwa watu wake leo mnabii. Haya, mimi ndiye mkisha sasa. Waraha ba'u sanaihi tuwajana bi qulubi alladhina tabawrafata wa rahmata wa rabbana yafana kama neno وجعلنا في قلوب الذين تبعوا رافة ورحمة بس وقش رهبانية من المدينة ورهبانية ابتدوها آلوا أمولوا رهبان وموزوا ويم ويمها تنبيسة وكسوها جعبوا النبيسة ومسيوه بنوالي سيوه بلوالي سيوليه حقو سيمان قوال محاليه حقو سيوالي جاني ما دام من النبو تتكفوه hata kwa wadi gani mada mwanamke atataka kuolewa tu na mkuu amrishi kitu ambacho hakimkiriki basi uzushi kwa hivyo usitimama usijalishe wote matatu ikiwa janna fi qulubi alladhina tabawu rafata wa rahma basi kwa sababu ni tumejalia katika nyoyo zao upo na rahma hiyo hatubeka sema hivi lote lakini warahabaniyata litadawha ama huu ruhbani wameuzua wenyewe tu. Oh, atepo hii misafu na rahidi kia mitiala mazuri. Mitiala. Na katabda hali, hatukuwa antikia sisi. Wawalii siowe. Bidu waliye siolewe. Hatukuwa antikia. Kwa sababu jambo muhali, mkiriki. Labda mtuwa mgonzo pale mbali. Mkiriki mzina, mkiriki. ما كتبنا عليهم هتقواد كياسي في جمهوري إلا ابتغاء مرضات الله إلا وجه إلا ابتغاء رضوان الله إلا قليل يكتك راضي أمه ويورة كفاني هيبي تنقى تسيري كفراهي هذا تبانزا دوهاو وجمة سكيني بجاني ونوكيسا يارو نجوا عجبا نكتب من موكيسي tabahari wameongeza ile kwa nzuri wala tutategeleza ikiujui kutengeneza bana anajua mwenyewe ndio mabida mabida haya akazuka mabida gani sio nini ni radhi nini kasi gani imam bakti wa salam wasiondoke wala kutanya radhi wakafanya nini jandana mtu bado hiyo basi bana kwenda kasua wao kitu haya hawasi kwa nia mbaya wanasua kwa njia nzuri tunatengeneza kihujui kutengeneza anajua Mungu mwenyewe basi ndio kaambiwa aliktisadu fi sunna kufupizika kwa yale yaliyothibiti kwa mtume khairu ndio bora bila jitihadi fi bid'a kuliko kujitahidi katika bid'a katika mali kazi ya bure mpokei kwa sababu hajakutuma wewe mtume wa Mungu kazi yako tumika likutuma Mungu sio tena kumwitaka basi akasema mtume wa man ahadatha fi amrina ma laysa minhu waradu atakayezua akatia katika dini yetu hiki sisipwapo atarishwa mwenyewe mana amila amalan mwenye kufanya amali laysa alai amruna hapana amri yetu katika jambo hili waradu atarishwa mwenyewe mtume anafanya usichwapiwa basi fupizike kwa yale yaliyothibiti kwa mtume usipote yako mapia kwa nzuri hili nzuri bwana unajua nzuri kuliko mtume unapopia kwa ukafiri kujua ni kwa nzuri nzuri kuliko mtume mkwa seme wa ma huwa ala alghaibi bidhanini mtume hana ubakhili ya mambo yalifichikana na nyinyi hana ubakhili kakwambieni wewe ukizwa chako na mtume kafanya bakhili kukwambie sio ikutua bwana umekutua yeye unajua kukutua na khairi yai basi tupani tunafanyaje tunasema radi tukusika pale pamoja sababu radi hadadi yule radi wa nani mtume akasema hajui kufanya radi hadadi yani mwenza ule ule ule hadadi bana siwa hadadi yani manuna mtume manuna mazuri kabisa manuna shaka mazuri ya yake hadadi ya kusanya tu manuna mtume hamisi wa yisla hizo mtume mraji mzuri soma bana lakini sio kusali jeshi ghafla na zile zipige kelele msikini la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah mweka pembeni soma zote uzni wazku rabaka fi nafsika mtaje mola wako katika nafsi yako tadharuan wa khufyatan au khifatan wema khifatan kwa unyenyekevu na kupicha sauti kupicha sauti sio kelele waduna jahali sidhihirishe sipasipasiti haya duhai kakata za uradi kakata za ni kakata za mku bwana wewe soma uradi soma uradi uhadadi zuri kabisa sema ni uhadadi manu ya mku nikika kusaji tu uhadadi azuri kabisa mana cha manu mtu hume nikika kusaji uhadadi soma lakini kwa jeshi na kelele na fujo na nini tu hapana katika sharia tu kelezo wajifikiri na kato kwenye fikiri kekelezo wakunguru wao nafaya kasi wa dhukuri ya janabi haruki ya kikohoa bana kuna kudukawa sama nabudu adhukuri ya janabi haruki ya kikohoa kyo dini ya rasuli wa ima imezuliwa ya hitaji ya suali ima sheikhe kusaidi wapi niko zuliwa bada kukohoa zanudia ni salati jarimu najiwa ya ayu aladhina iza nudia ni salati minyawmi jumaati makiliganiwa salas kwa jumaa فاسعوا الى ذكر الله يدين ذكر مذنبو ذكر مذنبو قرآن السلام ونفجأ ذكر مذنبو نيني صالة جو ذكر يامكو بس أقول ذكر كبه كل قصالة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله يدين ذكر مذنبو انتو ذكر مذنبو سنودي للصلاة جميل نجوا يوم الجمعة إله تهلليوا ديان تشتيتي ذكيري ما يبدوها وابي لكسولي وابدا فتوها هذا اندوه وشوالك توا بدي راسي هيني هيني هيني وابدك وشيه وثاني دولو زو شتاني وشيه وثاني ديكو دي كسولي وابدا واكي لكوا ديني هيتوا كشيه سيوا ليو ما شدوانيني كوفي شينكو كدموا وابدا بس ديكو لما نتفوت العابد كيو بانا Kwani mtume hayo umeamaliza bana? Kumaliza haya ukatangia mapya. Imaliza bana. Wone watu si vile vile. Madina chaadwa ni Muhammadullah. Mtume akifundisha hayo. Mtume akasema, "Idha samitu mu'adhina, mkimsikia mwadhina na dini, faqulu bisla ma yaqulu." Semeni kama alivyosema mwadhini wa usikire vile. الله أكبر الله أكبر نوى الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أجيب بكين نبيل أشهد محمد الله إلا في الحيلتين إلا كذلك حيانا صلاة حيانا الفلاح دهم جيب بكين هنا سيما لا حول ولا قوة إلا بالله ما دين نازيا سيما الله أكبر الله أكبر لو نجيب الله أكبر منكم قوبة الله أكبر وين منكم قوبة انا سيما اشهد ان لا اله الا الله من نصيري وفانا مولا لمسنا من نصيري كنا بينا دم اسلام كبير انا قيد اشهد رسول الله حي على الصلاة جوني مصالي كتب يجي تبعي جو صالي وما بي حي على الصلاة رسول لا حول ولا قوة الا بالله افانا هيلا ولا نقوم فتكوى بس تبني مهما انا مباغ اخوة مباغ كده فكوى زيشنا مو كده مو مباغ مكوى زيشنا بس لا قوى لكوى حي على الصلاة Joni msali huko mjibu na wewe njoo eti kuja nakwambia njoo wewe kwa ugomvi tena na paka na gombana yale paka kwa sababu pia kelele pia kelele pia kelele kile msimeza na hapo hayo tu usiwako tafunani mapaka basi uje mke hakusema mtume ikifika wa ashhadu anna ashhadu rasulullah ya bidole machoni tuonyeshe tulitabu pale tabu bali tuonyeshe kwa mtume akasema ukitika ni harusulai kwa nini? Habibi ya kutaini kwa nini na nini? Onyesha. Onyesha wanafanya nini? Mtume lime mshinda hilo halijui unajua wewe bana. Kwa adabu yako hiyo. Unajiona unajua zaidi kuliko mtume. Mtume kukulizia kutia madone machoni unaambia chini madone machoni. Au ikifika. La ilaha illallah. Nani kasema? Unaambiwa hapa qulu misla ma yaqulu mwadhinu, sema kama alivyosema mwadhinu. Mwadhinu sema la ilaha illa Allah, na wewe la ilaha illa Allah. Sio haqu la ilaha illa Allah, ndio haqu. Hakika nini maana yake? Kiarabu, Kiarabu choo haqu la ilaha illa Allah. Kwa Kiswahili haqu ya la ilaha illa Allah, wewe haki yake nini? Ni mubtada, habari kwapi? والخبر جزء متم الفائده كالله بار والايادي شهيده. اذا الخبر به مبتدا خبر باقي حق لا اله حق مبتدا لا اله الا مضاف حق مبتدا مضاف لا اله الا مضاف اليه باقي خبر يفيدك هذه هي معنى لا اله الا الله فانا موليت بمدين لكن حق لا اله الا الله حق يا لا اله الا الله ايه حاجه جديده بتي بدو ثاني اسف ndakinda ukikia tanwini hapo kasema hakun dukarabu hakun laida ikakubana hiyo haku tukua hiyo tanwini hakun ikio kiarabu kulikuwa ni hakun laida hakun laida na kile laida ni haki ya kutumana ni ukihaki mko mwenye anajua zaidi basi bana jaribu kuongeza ongeza tu kabotano umeharibikiwa bana takani azuru na mimi na nasanta fanya sita fanya tisa baba kama tukubaliwa kubaliwa bado mngaza kama tumana mngaza bwana tukawa kwenye mwezi skuli iwe kuna ni kitakazi za mtihani unapewa fanya masuala katika 10 juu fanya saba ukafanya yote 10 tena ndio utapata masuala yote upewi sio zile ni sala yetu tukile basi basi na ibe niko kitaje kwa hiyo kufanya kupi sawa rahbani tumesema kwa katoka mtu kata kumaga Imam Malik. Kwa mimi nakwenda Maka, Malik kafurahi vizuri, mpeleke salama, safari ya kheri, hija na hivi na hivi. Akamwambia na mimi nitahirini hapa Madina, tahirini hapa Madina. Malik akamwambia usihirinie Madina, nenda ukahirinie Dhul Hulaifa. Kasema kama alivyoharibia Mtume, Mtume katoka Madina na kuja Maka kwenye kuhiji, hakubadia maguo yake ihramu za Madina. Uone watu watakabambasha kwenye maguo yao, ushetani mkubwa, shetani anawachezea wapi maguo yao. Utatoka mabasi kutoka Nairobi, uone umeshabadia yao na kubadia, shetani bado anawachezea, shetani bado. Mtu mereke mipaka bado ufanyie unaongeza kuliko Mtume bwana. Sasa ndio hakadabu mtu, sasa ndio bwana hakadabu. Nimekishika mipango wewe mafulani ndio badia wewe mafulani badia wewe unakubadia kwa sababu tu hajasema. Sinaongeza kheri, unajua kheri bwana. Wewe basi kwa Mtume, basi Yosif, sipate Mtume, pata kheri zako ndio zidiona mwenyewe. Basi uone mchafu, kutoja uchafu, hebu mchafu bwana. Bali kwenye kupajia kwa pale jani, maguu meupe yale madhara ya uchafu ndio na mtu ndio kia uchafu kama mtu jani afanye baada ya uchafu. Mbona zisafari zipo kwa Madina na Nairobi? Basi wote mshafaria pale jani, mchafu mchafu. Akamwambia yule kasema mimi tahiri hapa Madina. Akamwambia usihirimie Madina, nenda tahirimie Dhul Hulaifa. Mtume kutoka Madina na watu wake na kuoza ukimamu kama nusu ya mpaka amefika Dhul Hulaifa, ndio Mtume kasema sasa tubadilishe nguo na huku kwetu kakiwa ila mdam kwajili mmepita kwetu ila mbagi bekwa dama zake dama zake. Akat oh, kwani mimi ninafanya nini? Ninaongeza kheri. Anawaambia Imam Malik unakataza bali mefanya Dilo kaza kheri, akamtukana. Unajua kheri manharache, eh? Unajua kheri kwa Mtume wani? Mtume wani kwa Madina hapa. Akatoka kwa pele kuhalini kwa hiji. Kwa hini sihirini hapa, kaba kheri. Unajua kheri bana, unasubutu kutabutu kwa kheri bana. Unabdoma kusidiki. Sende panya kheri, Mtume wani kheri. Mtume katika hapa hapa mani, Madina. Atena maka kwa hini. Hakuhirini hapa kheri mezuru hadeku. Sende panya kheri, unajua kheri. Hawa tu wafikiri bwana, kwa na fikiri wati John, hoya da. John siyo bwana. Ujono na yukri kwa Mtume bwana. Ujika usabora wa uwango. Haya, iko wana pwede kwa trege na sema, yotalo, uipati yo yalamdam. Nekibeshe kwa tatamu zamani, kwa yalamdam, natida, sawa sawa. Ujaharini ya yalamdam, kuharimajida, sawa sawa. natengeneza kumona hali kama mapani kote bala hatani yatapita dauha uhubani wale uzua tu wenyewe kama tulivyozua hiki kazua hiki kazua hiki bali sisi kile chapu sio habari nzuri jua nafanya nini nani kasema basi tume na vipu kama nilivyosema anisema ndo kato kwa nguo safi na nini useme wale ile chapu jua na barki kwa chake tu juu nini juu nini man harama jeta Allah nani kaharini kwa vipu فما رأوها لكني هواجهوزا كوشونك ونورهباني وانك وكوبا يوم يجيوا لي ونومي مفهمين من ملاوي سيبا ماي ملاوي سيبا يوم يلاوي مني ولي منكيك هنجل ونومي جو سيب هوا ديوكو تحبا بي مونكو هوا نكو جوانو جوانو انجليان كتبيان لازيمو كتابا ساب فما رأوها هواجهوزا كوشونك ونورهباني حق رعاية كم المستهيكي واقبا فآتينا الذين أجرموا فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ولو الوامين كوريكوير سلافة كزار وكثير من فاسقون ويجو كوال مفاسقون تتساكي لكم الفاسق بنوري سنة كتير شراركم وزاركم وأوبوين ونصوركم تتساكي لكم شراركم وزاركم هاو سوء ياتي ويمضو تقصى تقصى بباتي وقوز وفاي باتي اليوم بيش باتي اكل دور يا أيها الذين اينين دامين انتم تقوا الله امشيني موت وآمنوا برسول امزيدك واميني او دومك واميني بابون شامين دومك واميني يا أيها الذين امن تقوا الله يا الذين آمنوا آمين امنوا امين امينين دوموني دومونك واميني أو ذي بكين يا أيها الذين آمنوا أين من أمين نبي محمد كنوا قصيرا جدا نبي أين نبي محمد اتقوا الله شيري منكم بس وآمنوا دومكم مميني برسولكم هاكي يوتفا يهيدي يوتكم كفلين من رحمتي أتقوا بني سهم بيرك كرحماتي سهم يكواش مبايا نسهم يكواش مبايا ولمن خاف مقام ربنا ثاني واجعل لكم نورا اكبر نور ورجو جوزي تمشون بيو كنت لكم رجيا جامي من نور من الوامين نفانيا يوم اكبر فيو دمو دي بات اكبر نيري باكو يوهي دي دو هيني سيرو افما يمشي مكبا يودا انو كوينا كبتا كي سنوكيا سنوكيا على وهي جو سواكي حدا رولو غوكا أما يمشي سويا على صراط مستقيم أو أنا كنت سوا سوا جوان جانو نيو إلو نيو كانوا جوان جوان جيا كيفات جوو يو ضرور آمنوا بالله انتلان دمونكم أميني من زيكم أنتم ياتي يوتكم كفلين أتكفين سهم فيني كدك رحمة ياتي سهم يقوى شمبال كجيكو شمبال سهم كجيكو فنيمة وجعل لكم نورا كفين نور تمشون بيا كنت انا كنت اجاو لمن كدو نونا هيدون جيه حقيا فالخوف ويغفر لكم اكو سمهني كقوسة كنا سقوسة والله غفور رحيم انكو مينو كسمه مينو كرحيم اشانو كرمضان يتلي انكو كتسمه يوتك دوجه توازه وفيا اتوازه مبايش اتوازه مبايش مزوري والله غفور رحيم لئلا يعلم ربك جوا سوى قيامة أهل الكتاب وما يهود المنصارى وكيسيكوا نحن أبناء الله ديس الوقت وأنكوا دوني من إسلام كونوا هودا ونصارى تهتدوا وين ما يهودي وين ما نصارى دو ديني إذا بينك سيو ديني بل ملة إبراهيم ديني لملة إبراهيم لأن يعلم وبتك جوا السقيام لا زيد أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء وهو تفاتا لنفس من فضل الله كفضل الزمين دور هدايتني تفتين تفتين ليس بأمانيكم في جاب كل يخص بتبنيين لأن لا يعلم وبتك جوا الكتاب ولما يهود من نصارى وسجدوا وسجدوا وسجد نحن أبناء الله كونوا هدى هدى نصارى نهدي نهدي نهدي كثير وَبَتَكُجُوا وَأَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ وَهَوَ تَقَدَنَ دَوْتَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ كَذِكَ فَضْلِ زَمِنْكُ ذِلِكُ وَخِيرًا وَأَنَّا الْفَضْلَ بِعَدِ اللَّهِ فَضِيلَ زَهُ قَلَ زَهُ كِذُوكِنْ تَبْقَنَ مُنْكُ مَهِيرًا يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ هُمْ بَنُمْ تَعْكَسِ عَوْبِي عَوْبِيُ إِشَرَيْكَ سُبْتِدَاتِ inaweza kuenea kila kitu lakini si mkina. Basi aktuba lilladhina tafuna mbona utaka sio vyovyo basi imesema kuna aya mutlaq na mkayadi hapa ni sio kimesha kaidi huko wa rahmati wasiati kuna shay rehma yangu inaweza kuenea kila kitu lakini si towi. Basi aktuba lilladhina tafuna uyuna zakata wa lilladhina hibi na hibi na hibi ushurut وان الفضل بيد الله فضيله ذات ذكر كبر من دين يؤتيه من يشاء انم فنمتك انكم من يجوا وافي فكويك اتتوب شان والله ذو الفضل العظيم وانا فضيله كبرى يختص برحمته دي رب بس بعد زادنا الله من فضل العظيم في الدنيا والاخره لازم تسمع حديثي كده وقول aiwe kama alivyosema Mtume laraktu fikum na kuatiani mabayo intamasaktu bi mkikamatana nalo lantadhilu badi hamtapotea baada yangu kitaba llahi hii Qurani wa sunnati na hadithi zangu kama hivi Mtume alikuwa hivi Mtume kasema hivi hiya yaumu bari tumeka Mtume alikuwa hivi alikuwa hivi alikuwa hivi kusema alifanyia alifanyi hivi nabani nasikia kufa hii idara ugonjwa kufa bila rahma zake kana sallallahu alayhi wa sallama alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallama idha shtakatwa mgonjwa tafasala nafsi hibinawajati anajisungua mwenyewe kama duwa wajipakai pakai na mnei tafasala nafsi ya kafuki mtu njua nisungue lete nazi pika chini pasuwa hivi fanya hivi hakuna dhari jisungua mwenyewe bani kama duwa kiswahili lakini tanguli mani kiswahili lakini uko te tanguli tukufiria dunubu tajami masia tupanyi kithiani tupungulia riziki jipakai nafsi ya kipashi Nikutamia katika babu yangu, mimi ninahifadhi. Basi ndio hivi, nani nahifadhi? Basi Kiarabu kitamshinda Kiswahili pia. Si basi kesiishi ulimwenguni matatuka yake mwenye juu. Bismillahi rahmani rahim. Kana sallallahu alayhi wasallama idha shtakatwa mgonjwa napata nafsi bila muawidhati anajizungua فقل أعوذ برب الفلق لقول أعوذ بالناس أعوذ برب الفلق ثم سيما هو بايا وهاكو ويقضور لكي هو يزكم دور بكام قتال وكام قنصوا وكام قدسية أعوذ برب الفلق ميمي نجلينزا برب الفلق فضول أولي من فوت أمهما نجلينزا من شر ما خلق لكي لا شعر يكيون بجال بل جمعي جمعي جمعي أعوذ برب الفلق مني نجلينزا ومولا ولمن فوت مزيما نجلينزا من شر ما خلق نشاري هاو في مبيار فاكي ولو يشاري شاري وشاري نظيشا هاي متجم مجم مجم من شر غاسق نذارق شاري كيسا كنا فشتادي بنادو ياكو أنا ويزك كفن يوبايا نسو موجب هاتي هذا سلاكو سيب nitoka nyumbani kwangu bwana mimi mtu mzima na nini nimekuja nyumba yangu ina bidaraja tatu vine basi nimechua nani kuni bwana lakini mzimu kanisaidia pole kuni zimebaki nzuri pana kuke namna hivi bwana lakini mzimu huyo mtu pango sasa hivi ndio kwa sasa kuni nikikitu sasa kuni nenda chini watu wanachini wao duniani na akhera bwana Terus cari Siza. Siza. Keteremka kwa kwa zamu sikitini. Mbaka jere nkaona. Nyepangu kwa zikuni. Kuse zini kasi. Kaya kubune niyakua kakini. Kujika kwa jika. Watakujikia wao bana kujika pia yote. Kazi ya bule bana. Kauze bia. Hapa. Napa hapa jibani kwenye nuka. Tena mchibushaki ya katika kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Alfajiri naona na makete mlango umefungwa nifungue. Yesu kuende nipeleke mguu wetu kwa bahati bana. Ni kwangu ni na bana. Hala ukiwe roho. Hala. Sasa kwa bunda kibati kwa kuhimu ulivyo. Basi na mimi mungu na mfanya kazi yake ni hifadhi. Basi. Yasir. Wallahu yasibu kamila nasi anaambia mtume. Mungu atakuhifadhi bana. Sema tu. Bandiri maru zila ileka mirabika. Sikisha. Uletere mshuwa na mku. Sisa kutere mshiwa. Lekutu mabu kufaika kasi. Fainda mtafati kama ujapanya. Fama balakta risalatahu. Tako ujapikisha ujumbe wa mku. Na sisi tutosoma kama ujapikisha. Tako ujapikisha mku. Wallahu ya asumu kabili nasi. Mba tatahifadhi nasi. Tunahifadhi kwa. Igo na kuambia wadha. Alfajiri kwa. Kiza. Mbangu mlamu ya kumepungwa. Mbangu mlamu papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap jadi. Nika tengah tengah sebenarnya cuma akhirnya ada mereka ni mahu cak tu ini ni mereka. Apa nama? Apa? Ni bayi nak kahwin? Eh? Ikan ikan kita berjaya kita berjaya kita berjaya kita berjaya kita berjaya. Jadi kalau macam apa? Boleh cakap kau ni. Karena pada zaman ini saka. Ano kupata ugonjwa na basada na kuseta ni kuzungua mwenyewe soma kun abil mawidataini kukula udu kanadu minazi audu bimambi barakili mimi najiliza kwa moja ulimwengu wote humzima najiliza mishari makhalaka na shari ya kila kiumbe lichokiumba alikipiesha nizafu na kuisha basi kwenye badesi ikuni sili kuongeza unadeka kwa mtu shari na basada mirukadi shari ya kiza bali kwa shari kama hiko kiza kwa nini umechambelea kwa min shari shari ghasiki nidha wakaba shari ya kiza kwa shari huoni peja yako nini maako nini kwa min shari nafasati birukadi na shari ya wali ambao wano kufungua kwenye mafundo wamekabatana vizuri wakipita kufungua kama watu wanapatana mtu na mkewe mtu na wanawe mtu nini watu na nafunzi wake kama hivi wakati choko choko yule mungu yule nini watu wanataka kufungua mafundo yafungika bure bwana hayafunguki bwana basi haisha mtuwe kimango mabe unanipenda mimi oh nakupenda Aisha mapenzi yako yamefungika fundo katika moyo wangu kama fundo tokezi mwenye lefundo bado nakupu lefundo liberegea ali nakupu suri kama babana ila Aisha na dekani na mtume mwenye na mkana mpeza aa unipenda isi unapenda oa Aisha nakupenda ziuni apazo nakupenda bana mapenzi yako bana zibibi mapenzi yako imefungika fundo kama fundo na mkupu katika mwenye wangu mapenzi yako basi mwenye simekwaje lefundo liberegea zuri kabisa ba. Basi bishari nafasati bilukadi na shari zawale wano kuzia kuzia katika mafunda nifungika vizuri kwa kwa kwa fungu hea kuzuki bana we watanga pere kana mki yake kwa vizuri ukatotio fitna wana kana wazia wao kwa ukatotio fitna na rafika kwa vizuri ukatotio fitna wana kuzia unini ukatotio fitna huu nini huu nini kura wa mishari hasili nida hatada na shari ya kida hasili akita kupitisha hoteli yako kama upitisha kile kile kama nyanya kile kile kile kile kupitisha bana kwa kudhuru tom kwa singe kisifu macho kile kile hapo nongeza kun a'udhu bi rabbin nas hima kwa najidida nafsi yako na mambo ya kudhuru kile kile hapo kudhuru moyo kudhuru roho kudhuru akili a'udhu bi rabbin nas mimi najilinda kwa Mola wa wanadamu wote maliki nasi ndio mfalme wao ilahi ndio mkuu wao yeye ndio mkuu ndio mola ndio bwana ndio kila kitu نجلد من شر الوسواس الخناس نشار يكيل أنه شقوة شقوة كالتموية فجيبي فجيبي إيكو ألقو سبيش خاصة مدبوكو كو كم دومهم وشابو أو شيطان كو بيدي شقوة نميت فجيبي جماني وقعدة تاني فن دو وسواس وهي مخوصو كو نجلد لكي روحو في سورة كي إيلي مخوصو نجلد لكي ويرمين وشي طبزة تبي نشار الوسواس إنا نجلد نشاري يولي أنه شقوة شقوة كالتموية الخناس ينبعي mido kuna ni katika sana basi bwana wewe unarafikiana na kweli kutu fanye fanye fanye usato nasi mimi nasema tu sababu skuli bwana standard 7 zamani hizi tu skuli mimi basi baba amekupa ni kitu kidogo vinasema class 1 zamani wewe wako sababu skuli zamani mwa wewe unachanganyika na vitu vikubwa vidogo na nini na nini na nini basi bwana fulani paka leo uhai ungekuwa simone huruma kati ningebambia pale macho yako bakana ananiambia nini? Ana wao wageni manake. Zamani Pemba hapana shule kubwa. Sasa mjeniza primary ni elementary school. Ukitaka kuja primary school na kuja Unguja. Sasa tunao wako kubwa. Basi ndio ndio walikuwa watoto wa Pemba. Wazee wao kwa mbali, na shule mpya kwa mbali na wazee wake wanaharibika kitako sasa. Basi inna shababa wal faragha wal juda. Mafsadatu lil mar'i mafsadatu. Mjana na faraka bwana mgopi mtu na pesa liko haribika kwa kitu sana sasa watu watoka Pemba kubwa nini kuja kusoma Unguja wazee wako mbali wanakuwa ni vijumba vijumba basi moja kesho anashika mimi yu nini dada yu nini ndopa banamke fanya nini fanya mimi na kesho na kitu kila kitu hivi kila kitu paka salama salimini basi paka leo yuko kubanku bwana kibwana mimi ucheka lakini simwambii na mwenye huruma yeye sahau nadhani kwa sababu ni kakaji mina chakacheka mpaka leo ya zawai kwa chetani sasa mikuwa kama walipo kubachetu bazi kibwa ni utamani bwa na mwune huma utamu kubwa wee zamani utakuli potezo yuka mpaka ni hojapa walai wazi likina mwune huruma kutamani ndo lakina mwune atatabika atawana tabu kubwa sana kikasa hama kika sababu ya lazima atawana tabu bazi mingi puza puza na mwishake kachoka bazi kutia mkwishu ya zibu nyumbayi kwa ugure yuni makini mazao mekote nyumba mwana pia pisali zao na nini mwana anteka nini na nini na nini basi mipa lecheka cheka tu kada chepe hii huu mpingo kuzangua huko hini ujapiwa kwa pera rusa kutukupita mtu kutukupita mtu hawi shahidi hawi katika hawa tuenjia peponi walio pita kuzungua zungua watu kapuja pesa nizungua mwenyewe wajua bani nizimbu to kuombwa kul maa ya atau bikum rabbi na ula duauku wala mkwa sige kuja inje katini lako sile kumwambana kumabudu na furahi hana haja nini nami nyewe ana kuja na malaika lakini ukimwomba ukimabudu ana furahi kul ma ya habau bikum rabbi laula duaukum hata sije kujadili chochote nami nyinyi ngo kujadili bana laula duaukum lau sile ndio kumwambana mko na furahi kwa sababu bangu kwani sio nene budu na sio na sikiliza basi basi omba dua kira omba dua basi yang putu ada ada ipaka menyewe wa masaha anu biar dia ipaka sebab ini pada ipaka pakai hai ini dalam mana wajah senyum mencari kualitas atau tungguliwa kami nasadaka hai kaya hai kupang menam tu menam tu baka sema tu besoma wabat menam nahao katika hawa tu kuenjia peponi bila hisabu wale hawenji kalau mana memang awak tengah pepon, kini awak ingin kerja dalam jauh, boleh pepon di tempat yang tidak sah, awak ingin buat, bas, dalam situ je, nama, boleh, boleh pergi semua, boleh pepon pergi semua tu mana sepuluh si mana, ayah pepon pepon pergi pergi semua tu, awak terus sepuluh si mana, nama, tanda sunnah sunnah meyakinkan, sepuluh bila kini bas, tiga pepon tiga pepon pergi akan kita pergi semua. Unapokuwa na ubadilifu astaki kusikufuza. Kana kwenda salama. Idha saba mushida. Ikipata mtume shida rafa yadahi. Nataka usichoke tukufuzi. Sipo kufuzi baada gani bwana? Unapokuwa mtume atakugusa mtu ajizungua wewe sema ajizungua tutaweza tege peponi. Tutaweza sababu yeye anajizungua. Kana fasa idha saba mushida ikipata tabu. Pada kaumba mungu rafa yadaihi, uinua mikono yake, hata yuba yura bayadhi, hata onekana wope wa kwa bazaki, kwa isha mtu mardagi ana maduri ya kuniumwa mbena ubadua ya sikilo mikono rafi kwa upengu rafi chudu mikono, hiyo usito usito wa nini bano na uto doki zungu zungu zungu zungu zungu kisidangu, safi bana, safi tumeka kulisha kukunyua kaka bia ana soma maduone na mkono maserika nukunde hai kana sallahu salama idha sabahu ramadun katogocho kamacho kena madua bide bide yotu mwacha mambu kumadua kumadua kumadua kana sallahu salama idha sabaha wa idha amsa ina kima badua akiamka subuhi awa kichwana jua ini as'aluka min fujaati khairi na kuomba unipe kheri zilizokuja bila kuziwaza doraha bwana mpatie sura kwa mimi ndio tamsha kama ndio bosi nafikiri nikapiga pesa za maji ndio sasa bado shilingi sita bado basi hiyo sio kheri nzuri kheri bwana kupapa bila mwenye kufikiri mfujaati kheri ajomba dua in azimi as'aluka min fujaati khairi naomba unipe kheri mara kwa mara zino na nini zilishapudia zilishapudia zilishapudia zilishapudia tuweza kuziwaza sukudani tapari sukudani sukudani tabu kungoja wauzu mika mifujakisha na jirinda na kushapudia na mkweshaji ya siji kwa wapu sallu wa sallamu kana sallu sallamu idha sabahu ghamu akwa ina ghamu na hamu do binadamu ghamu na hamu shofi yorinayo kitu mingine basi manulake kusema nyana hasbi Allah Mungu atanikifia bali mimi maru wakilu kutuja mezi ya mambo tuja hiyo lazi kukisema hivi toto kahamu hasbi Allah Mungu atanikifia bali alaito wakati mtegemea Mwenyezi Mungu moyo kidogo tatua rukodosi na kunisaidia haya kana sallallahu alayhi wa sallama idha asbaha anapopapazukiwa anapoamka asubuhi wa idha amsa akitua na jua kushukuru asbahna ala fitrati lislami alhamdulillah nimeinuka kwenye usingizi na hali kwa nipo katika dini ya Kiislamu wangapi waliharibika jeni walikuwa Islamu kama si Islamu shukuru kiamka asbahna ala fitrati lislami tumepambazukiwa tuna dini yetu ya Kiislamu wala kalimati likhlasi na tunalo ile neno letu la ilaha illallah wala dini nabiyina Muhammadi tumo katika mwendo wa mtume wetu Muhammadi wala milati ya bina Ibrahima na mwendo wa mzee wetu Ibrahim nashukuru kwa tunakwenda nao mzee wetu nashukuru mimi na usiku vile vile unaweza kuona kwa sababu alhamdulillah bado salamu yuko nao anaweza kukubarika mara moja kama wewe umebadilika haya tena anasema kana sallallahu alayhi wasallama idha tama kipiga kilemba hii lazima kupata lakini una lakini idha tama kipiga kilemba mtume sadada imamata ubetifaihi anatuonesha njia kwa hivi vilemba vinaitwa za kibaka vitu gani sio suna bwana vilemba vile vya kishetani suna ukipiga kilemba washimkia ndio mtume kifanya na kitu tuone vile vile kwa pesa pesa ya mbaji mbaji kitu kwa kina tatamkia na kishetani wakosesha sunna ya mtume mtume kirazi mwana kitu cha mtume kile kile mtaka na bana acha kia na kadhia ana usikusha kabla basi wanapozikusha kadhia na kwa nini zikusha sio kama jamaa kibaki anapopa na hivi hivi pia kwa tamkia ndio mtume kipali aje kwa kipali kile mfuto kabla vile vile kama kibaki na mtu kibaki kile mtaka jamaa kwa shawangu cha mbele mbele kile kijamani sababu kwa kijamani yote kijamani kwa kijamani kijamani lakini mna mjani bali kimechozungusha zungusha upita kujipatika kizao tutatakapo tena sema kana idha fara alikuwa mtume akifuturu kada dhahaba babaru nashukuru sio inaondoka kwa sababu bararabu balaki bwana kihu dhahaba babaru wakati la nuru kwa bibi sio kimeshaondoka alhamdulillah wakati la nuru kubishipo yote imeshaidainika sasa wasabatan ajuisha basi na ujira mithibiti isiachiwe tunaondoka tumelainika na sababu zilipo nzuri kabisa wasabatan ajuisha Allah na ishara za sababu kumepata sio kazi bure ndio mtume akisema mwenye kufunga ni sahi farhatani mwenye kufunga na furaha mbili kwanza ana furaha kila siku jioni akimtura na hamdika alimetekeleza wajibu wake ana furaha jai moto kada furaha kitu moto hapo khaira kwenda kwa jengi alhamdulillah tena alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema allahumma laka sumtu enzi mungu nimefunga kwa ajili yako wewe sikujua tunione wala rizqika fartu na nimefuturu kalisho ndio nipa wala ikatawakaltu nimekutegemea wewe wala kaslamtu na kunyenyekea wewe tazama baba ukaenda kwa sababu ya Allah fatakabbal minni na kanza sami ulalimu nikubalie dua yako dai akiwa taabiku akaenda kula kwa watu sio mafuna huyo unapenda zako Tanzania punda unikushukuru bwana akaandika kwenda kula kwa watu anakwenda sio afikiri kwenye kuna kingi yuko mzuri au nini anabari yote tunasema daudu waitu ila kura ila jabtu mimi tunasema nikaitwa kwenye karamu yote japo kwa mwenye karamu yule maskini ila kura ukwacho tuaguzi kautemsha maji na pa watu kajadika nitapenda sio tumati kwa moja susi kumbe kwa nini kumbe kwa nini ukisikia mpepe kwa nani mteto asende vijana nita kwenda sio bwana wala udoto na furaha ndio tena kwenda kenda akale kwa watu sio ndio kasema hapa akana pamoja kwa brand afara ida kumsalimuna wakana pamoja kwa brand kuna tatani kwa malaika afara ida kumsalimuna inshallah kila siku watakuja watu wakifuturu kwenu mkakupeni baraka ya ziada mwadhiki watu kila siku wa akala taama kubuna braru iwe wana kila chakula chenu watu wema sipati basi baya kwa liku watu wabaya wanatutaleku malaikatu wakuteremkeni malaika kukubia mbiliwa kono mjawazi nini na ushaoshe urambe pwede kushukuru na mamizingu siona kina hajadalba suna mto kila basi urambe kuliku kuhusha kwa mkodo hivu urambe kwanza uonyeshe kwa bado unahitaji riziki yako mimi sio kama naweza kama ikamtu mzidi kesi na haja na yes bado sio ndio inakaa na roho utaonekana unapata mtumbo basi kwa ndio roho kana sallallahu alayhi wasallam idha kana لم تعد أصابع بين يديه فمتنا كيلا هذه فلوكية فلوكية بدون باكة كيلا كيلو برياسة كما قلت وقلت سكولا والي ومتتو نيني سوف يقولوا فلك حقوق فلك حقوق فلك حقوق فلك حقوق لم تعد هاي فلوكية بدون برياسة فلوكية بدون برياسة فلوكية برياسة بحاكي كما قلت كتير فلوكية تتفاتها تكوية باسي يجب مكيشة سوف يقولوا كتكولي وزاكو كتكولي سوف يقولوا كتكولي وزاكو كتكولي وزاكو كتكولي Jamdadu, haipiduki, bidone bake, kilio mbele ya machwa. Kul mima yadika, kula kilio mbele yako. Kile kwa kukula panibani, bidogo bidogo, apapana tendi, apapana rini, panone kwa mbele kwa mbele bani. Eksa kuna na mchumoje bani, mchuzi, wa maulidi kwa kwenye mbele kukuli. Umane mtu alipani kukua, kuchoka kule, hake sumezo katia hapa, kwa kutia na kitia, kwa tukeshe, kasele wa mani mchumoje bani. Kama kukua. بالله الرحمن الرحيم هو كويسي كويسي بانا كويسي كويسي كويسي وانا منكي ولويسي كما نيوتا وانا كتاكس لكي ناتو هذا بزيئة سيني انا صلى ظلم ايضا اكلا وشريبا كيلا مصومي وكيني وقال الحمد لله اذا تقاما امسكور من فينك وطاما هذا يفتكولا وصوغه وكتبتيش بانا Akijibu ni kako, nemona mwanamke moja, jiranie siba mwenye tulaka. Wawili, mwana. Tuwa mwribu njitera. Akipiti kitu wana. Akipiti wana. Akisera mwenye kako patulazi. Tuwa vila damo tukula. Akipiti, zima. Kapa, wawili mwana wana. Akipiti wana, roha nesho funga, kakabu hajapa. Wala unogonjo wana. Kujuka njiba kwa. Sebenarnya saya juga kisah dan juga kisah kau yang apa? Di apa sih doi? Basio, mana kau ini? Non. Mungkin kita ni sudah kapok kau jadi nak. Tidak mabda diri ini. Basio nasib. Mereka kita kapok tu. Kurang tu sepula. Kita. Kita tu ni basio. Basio, kau mizim apa ama? Aduh, ini kerja kuasa. Wakah, wakah kita pipi saja kita kau. Kuasa kau kali pasal puyu, wakah kita pipi saja kita dile. Kau syukur, syukur tu kau ini mana? Juga yang tak kiri, kita banyak ni untuk kita sama tu. Bukan sekali lalu. كان صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته كتب السلام كتب صلاه استغفر ثلاثه استغفر الله استغفر الله لم تكن كن ولم تكن سامها من سيكون يوم صالما وما تجب الى خير بل لم تكن سامها فسباب بنات توكيد تهيدي في جوان كافي بنات تصالي فغفل انا نيني يوجد وتبقى الحمد لله نبارك ونبارك لو نبارك مشتكا dia tiyo. Aku berkira kata sebab ketika ini ada nini, ada nini. Lepas tu ada kata sabit sana, mizim pun, ini nasali. Lalu saya kata hibu, sama kata matasa. Dia sabar, selasa, kata kebaktira. Kau soal, dia soal, bisa dikehada yang tu. Nam cuma kata sebab, hati kiwi, mtu kata salat. La utuha, wa la usuruha, wa ila kira kiasi yang pasu, siyasa dah huduriya. Kira kiasi, kira kupikahu. Nah, halihut, dia hukum, fikir, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, Pai bobola usome kotura dogo kansuri patakibu una pamu na sabati jani kotukwadikiwa kami musalli kulizo wakapi ono sari hadi kiwe katika swala zake hata usuri yake hadi kiwe usura sababu hadi kiwe wa inna ma kutiba lil mar'i ana bitambu katika swala yake bi qadri ma aqala kiasi kila basho ana kipenda kifahamu kinampitia ndio katika swala dikiwa hilo maana yake sio maana yake kile umo katika kidako na sababu fulani sababu fulani Betul tak perlu macam sama mizin ku sama he, tapi ni bahagian kebetulan itu hidup. Siapa nak ikhya ko, siapa kesihca ko, siapa nak buat kahiki. Betul tak pernah selasa kita cuma, tak pernah selasa. Kamu kira mana satu, tak perlu bang. Mesin tu. Sudah kaya lembab. Nam. Papa moya, kau yang elok kecakwa. Paling tu mesti ambil sini papa moya, yo siyo. Kebetulan kita sama dia nak. Kalau saya ambil kesempatan saya bermoja. Moja, moja ambil di sana. Apa? Ya Allah, kami berhakai. Anak sabdi rukyasi wa nasi kuodoke. Baru pernah yang nonton. Kata waktu saya, numina nasi. Basi mtume, anak kiasi kuwa nasi besodoka. Makitu selama nasi kuodoka. Kalau pernah pergi anumi, si gungkutuzani dan bilangkoni. Itu moja tu. Kiasi itu. Lakini ukuta msafu kileta sema jiraji tatu waje kwako kama iko alifanya ibadhi ahnafi na ibadhi ndio utakamtume ibadhi muda mfupi usio kidogo kama yeye kama hanafi anakufanya sio kikwetu kishafi ukishafi ndio usishi chungu msikiri nini zote zikishafi kila kitu kishafi wameharibu maskini ni chafi kwa nini ndio yake bidia kwa mtijazo kikikele mambo yao kuna pato kuna pato lakini madhehebu ya hanafi kibadhi kimaliki hebu chezo bwana kwa sababu yana ufalme Bahati mbaya madhehebu kichaka hajapata ufalme. Mara hii tu wale kwa dini dola ya kutawala, bali wakichezea madhehebu zao. Hivi ndio fanye mamu. Sababu ndio sote. Akatiwa salama kwa sababu kidogo kaondoka ndio katumtume liko. Sio ni kali ni kupenya watu ni kupaje ni kana ibasi ni kama kama kwa sema ni ibasi na hanaka ni shabiani kile wakati. Jamani sasa watu kwa kitoa. Ndio. Sasa mmeondoa. Sana tu mbokubashiria heri. Kuna kubashiria kwa kumaondosha mabaya, mkwenda wewe kubashiria kheri. Ate sababu wangu mante salamu, wa minka salamu, ewe mjizingu, anta salamu, hiyo salamu enyewe, tuwa wewe mwenye tu salamu enyewe. Wa minka salamu, na salamu tulipake, betukada na wewe, tupe salamu daima. Kumtiba kisema. Kwa mante salamu, minka salamu, katara sayaza vjadani kramu. اللهم اعيني على فكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعيني تساعدني على ذكرك نيweze kukutaja وشكرك نيweze kukukumbuka mtende kinyume na wewe وشكرك nisaidie kukushukuru وحسن عبادتك nakufanya ibada nzuri hakuna wakasrati ibadatika niwezeshe nifanye ibada mengi mengi usipana maana haina faida Dua yang cume, aini ala zikrika wa shukurika wa husni ibadatika. nifanye ibada nzuri ya kufurahisha. Akasema nifanye ibada mengi. Ukiona watu sio jamaa msikitini, anuka mzee swali kabili kitu salamu kabili mzee na mburi kabili. Sio bana sasa hivi kabili tu kwa sura ndefu na nini kwa tatibu na zaidi kuliko kati yako. Qur'ani liyabudu wako ayukum ahsanu amala. Ande kuleteni mizimu, kwa tazama mizimu, wepi wenye amali nzuri. Basi tujitahidi, tufanye amali nzuri. Usitafute mengi sio na maana, walau aja baka kasra tu hadithi. Kipkuna wengi unafurahisha, usikufurahishi wengi wengi sio na maana. Sasa sasa kwa nyingi, leo tutafunga darasa zetu, mko tupe kile la kheri, atuepushe na kila shari. Atakubali dua zetu na saumu zetu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin fi awa'ir jami'i umurina. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin fi awa'ir jami'i umurina. Amin. Salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin fi awa'ir jami'i umurina. Amin. صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره ذاكرون. صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كلما ذكرك الذاكرون. صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكرك الغافلون. صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد عدد ما صلى وسلم وبارك عليه المصلون. صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد عدد ما لم يصلي ويسلم وبارك عليه الساهون. صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في الليل إذا يغشى. صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في النهار إذا تجلى. صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في العشي والضحى. صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في الأولين. صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في الآخرين. صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. وافقنا من النار أجمعين. والله يقول تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين قول حق مبين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسألك يا الله يا كريم يا الله آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحصنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصولنا وفروعنا وحواشينا وأهلينا وذي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مؤجدا معصوما. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من رتقائك رقدائك طلقائك برحمتك يا ارحم الراحمين. ادعوا ربكم تضرعا خفيتا انه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوا خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين. نسالك يا الله يا كريم يا الله امين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انقلنا من ذل المعصيه الى عز طاعه ومن الشقاء الى سعاده ومن النقصان الى زياده. اللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وارحمنا ولا تعذبنا يا ارحم الراحمين. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. نسالك يا الله يا كريم يا الله امين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وكلماتك التامات التي من تبي على ادم حين عصى فأخذته من العشرات إلى عشراتنا وتحمل تبعاتنا وعفو عن جميع سيئاتنا وتقبل جميع حسناتنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان لا ما كان فيه من تساهلنا. اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان لا ما كان فيه من تساهلنا. اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان على ما كان فيه من تساهلنا. فبفضلك تفضل علينا. اللهم اجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا وعصمة فيما بقي من أعمالنا. وارزقنا أقوالا وأعمالا وأخلاقا وأحوالا ونيات صالحة ترضى بها عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المبذولين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. اللهم تقبله منا واعده علينا أعواما بعد أعوام وسنين بعد سنين مهتمين غير متفرقين راضين غير ساخطين مغفورا لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. مولا أوصي يا شبيه Thank you.